روان گشتن شاهزادگان بعد از تمام بحث و ماجرا به جانب ولایت چین سوی معشوق و مقصود تا به قدر امکان به مقصود نزدیک‌تر باشند. اگر چه راه وصل مسدود است، به قدر امکان نزدیک‌تر شدن محمود بود. این بگفتند و روان گشتند زود، هرچه بود یار من آن لحظه بود. صبر بگزیدند و صدیقین شدند، بعد از آن سوی بلاد چین شدند. والدین و ملک را بگذاشتند، راه معشوق نهان برداشتند. همچو ابراهیم ادهم از سریر، عشقشان بی پا و سر کرد و فقیر. یا چو ابراهیم مرسل، سرخوشی خیش را افکند اندر آتشی. یا چو اسماعیل صبار مجید، پیش عشق و خنجرش حلقی کشید.